Інтендантська школа. На продовольчі окружні склади, де я служив, прийшли великі переміни. На тому місці, на тій території, у тих складах, по наказу вищого начальства, планувалося створити речові склади для цього ж воєнного округу. Там же мали бути не продукти, а військовий одяг. І був наказ нас всіх солдатів, які працювали там, відправити назад у свої військові частини, звідки хто був післаний на склади. Мене ж не відправили назад у мою частину, а післали вчитися в Ташкентську 8-му інтендантську школу, де готовили молодших спеціалістів інтендантської служби. Це писарів, комірників, кухарів, кравців і швиців. Про це була турбота мого покровителя полковника Васюшина. Він викликав мене до штабу і пояснив мені все, що рахує за краще для мене піти в інтендантську службу, чим повертатися у свою частину. І запропонував мені піти вчитися на кухаря. Він цим дотримав своє слово, дане мені колись, що зробить все, що зможе, на добро мені, до посліднього. Далі я вже виходив з-під його керівництва і опіки. Мені ще залишалося 2 роки служби, тому що в авіації у тих роках служили по 4 роки. Але я вже був забезпечений, дякуючи полковникові Васюшину, такою службою, де замість людиновбивчого автомата в мене в руках буде кухарський черпак, який працює для життя людини, а не для смерті. І я дякував Богові, що він через таких людей рівняв переді мною дорогу. Це була Божа турбота про мене. Я самий нічого не міг зробити чи порятувати себе, а тільки спостерігав, що робиться чужими на добро мені. Я й по сьогодні вдячний Богові за його чудове керівництво і захист у моєму житті. Коли я з'явився в школі з направленням на навчання, там ще не закінчив навчання передніший набір, і треба було ще 1,5 місяця чекати. Ми, хто приїжджали на навчання, без діла не сиділи, а впорядковували територію школи. Пам'ятаю, був дуже злий капітан, якому ніхто не міг годити. Якби хлопці не старалися виконати те, що він заставив, в кінцевому результаті всім було догано. Це гнітило важким тягарем на настрій наш. Такий самий злючий був і старшина. Всіма був незадоволений, завжди вичитував, погрожував всім і не давав спуску нікому. Після того, як я жив на складах, це для мене було дуже важким. Але якби не було в житті і біди, і труднощів, то людина би не знала, як їй добре, коли вона в добрі. А так, як побідує, а опісля знову вийде з біди, то вже добре бачить, як їй добре, і вже задоволено співає. А якби не було в біді, то й серед добра ворчала б незадоволеною. Коли до цього старшини дійшло, що я віруючий, він налетів на мене вихорем і став погрожувати мені розправою по-своєму. Був страшенно сердитий і старався залякати мене своєю владою і радянськими законами, що зробить з мене солдата, як всі. Я ж не здався ні на грам, а в повний ріст витримав його погрози, покладаючись на Господа. Він не знав, що робити, глянув у вікно, щось там побачив і з лютим криком наказав: «Рядовий Марчик, приказую, сейчас же зділать порядок в курілки, щоби там не осталось ні одного курка. Після окончання роботи доложите мені». «Слушаюсь, товариш старшина», – відчеканив я. Повернувся як автомат і пішов. Коли я прийшов до тієї курілки, то не знав, що робити. Це було під відкритим небом, закопана залізна бочка у землю, кругом дерев'яні лави, а окурків тисячі, розкиданих по болоті і умерзлих в нього наполовину, затоптаних у розмерзле болото, яке опісля замерзало. Зібрати те все, щоб там нічого не залишилося, було неможливо. Але я взявся за роботу. Позбирав геть всі, які можна було відірвати від замерзлої землі. Віяв пронизливий морозний вітер. Я був тільки в гімнастерці. Пальці рук закоченіли від морозу. Але я далі взявся вишколобувати ті притоптані окурки. Пройшло з півтора години тієї нікому не потрібної праці, тому що завтра загріє сонечко, все розмерзне, і тоді легко можна було б те зробити. А тепер на такому морозному вітрі, і я роздітий, це було просто знущання над людиною. Але я працював. Мені було радісно на серці, наче відчував, що я перемагаю. Старшина, як видно, спостерігав за моєю бездоганною роботою і старанням, вийшов з казарми і повелів заходити в канцелярію. Я ще попросив у нього дозволу помити руки перед тим, як зайти, і зайшов, вистрочився і доклав йому: «Товариш старшина, рядовий Марчук ісполняв ваше приказання до моменту вашого визова». А він, як не той чоловік, що був, лагідно каже мені: «Вольно, рядовий Марчук. Я наблюдав за вашою роботою і віжу, що ви хороший солдат. Думаю, ви будете і впредь так ісполнительні. Одного требую, щоб ви здесь, в казармі, де я відповідальний за дисципліну і порядок, вели себе благоразумно. Це означало, щоб я не говорив про Бога в казармі. А в казармі було не до того. Ми майже увесь час проводили в начальному корпусі, коли вже вчилися. Майже саме таке в мене відбулося і з тим нічим незадоволеним капітаном. Все ж я догодив йому. Навіть письмо у подяку отримав від нього. Та коли нас до початку навчання в квітні місяці післали косити сіно в південно-казахстанську область недалеко від Ташкента, цей же капітан взяв мене за кладовщика. Це було в степу. Ми жили в палатках, а я в своїй палатці мав склад з продуктами для кухні, на яку кожний день видавав продукти і відповідав за них. Всі хлопці косили сіно, а я увесь день сидів собі у місці розташування. Кожний день ходив вільно в цивільний радгосп, де отримував свіже м'ясо для кухні, бо холодильників ще не було. А через день 50 кілометрів їздив машиною на пікарню за хлібом Ташкент. Це було знову легке інтересне життя. І між цивільними бував, і через день півторагодинна подорож в одну сторону за хлібом і стільки ж звідти. Та місцевість була такою, наче на морі застиглі хвилі. Дорога ґрунтова, утоптана глина, як асфальт. Ідемо на відкритій машині, кабіна відкрита, тільки лагідний вітерець від швидкості ласкає обличчя. А машина то на гребню тих застиглих хвиль, то внизу між ними, і знову вверх і вниз, неначе на якихось гойданках. Шофер навіть не перемикав скоростей. З горки накатом і трошки газу, і вже знову наверху, і так постійно. Такої їзди я більше ніколи нігде не зустрічав. Дорога така була втоптана, як асфальт, нігде порошинки не було. Така якась клейка там земля була. Там я мав досталь того, чого хотів, дух мій, волі і спокою, де ніхто мені не перешкоджав, молитися скільки хотів, виходити йти під Божим небом по степу, хоч днем, хоч вночі. Такої свободи насолоджуватися тишиною і Божою близістю рідко було в моєму житті. Я маю чудові спогади про той час. Всі солдати наробилися сплять, капітан теж, А я собі йду у нічній тиші під зоряним небом, чи в місячну ніч, так далеко, скільки хочеться. Ніде немає ні душі, ні дороги, ні стежини, ніяких перешкод, які б розрушили єднання з небом. Дух відкритий для Господа, злітає в нічну височинь, а звідти з тих таємничих висот в душу, в серце осідає Божий спокій, такий приємний, такий любий. Любов і порив душі спрагло устремляється до неба, а з нього благостю Божою плине Божа любов і наповнює радістю все нутро і дух мій, навіть кожну клітинку тілесного єства. І знову, як колись Кам'янці та у Фалкові, грали в душі невидимі оркестри, чудові божественні мелодії, які так усолоджували душу, яка розмовляла з Богом. Падеш на коліна перед величністю Божою, піднімаєш руки під зоряним небом, наче під склепінням Божого храму, який є природа, серед якої знаходишся із глибин душі, мов фіміам несеться хвала для Господа в симфонії милозвучних акордів пісень неба. Здається, і сам здіймаєшся, летиш з тією хвалою до небес, вплітаючись музикальною душею в акорди тієї злагодженої симфонії. Щиро поплачеш від скорботи чи від радості і стаєш щасливий, прищасливий. Лягаєш після молитви горілиць на нагріту сонцем в день землю і з жагою дивишся в нічну височинь, освітлену прозорим сріблом місячного сіяння, і знову говориш з Господом. І той нечутний говір заспокоює душу, куди приходить Царство Боже. А коли вже повертаєшся в розташування, то йдеш не той, що йшов туди, але йдеш відновленою людиною, з новими силами для переможного життя. Та місцевість називалася Багіш. Ще перед весною, в лютому місяці, ті всі бархани, як застиглі хвилі на морі, покривалися розквітлими палкими червоними маками, крізь які пробивалася яскрава зелень. То була екзотика, якої і в книгах рідко вичитаєш. І якраз ті 2 місяці ми там косили ті маки. Коли поглянеш вдалину, весь простір палає червоним кольором. А близько біля себе, то між маками, нижче від них є й зелень. І в такому раю мене Бог переховував від солдатської муштри, людиновбивчої зброї і від страшних конфліктів, які виникали б з причини невиконання мною всіх військових вимог через мою віру. Незабутня нічна подорож. Я глядів на південний схід і на далекому обрії бачив знайомі мені контури синіх гір великого і малого Чингана. Я на них добре надивився в Черчику. Тільки там вони кілометрів на 20 були ближче. Я не міг налюбуватися ними. Це високі кам'яні гори, на вершинах яких і при 40-градусній спеці ціле літо не топився сніг. Взагалі, гори мене завжди дуже манили. Я бачив гори, був у горах, працював у них, але то були гори Карпати, покриті лісами. А таких голих, скалистих я до армії не бачив. Їх колір мінявся від пори дня. Під вечір вони ставали блідобузковими, ліліяковими, вперемішку з синім. Після заходу сонця, коли на рівнині вже сонця не було, вони сіяли золотом, освітлені сонцем, яке ще світило на їх вершини. Днем в розігрітому повітрі через 60-кілометрову далину ледь бачилися блідно-синіми привидами. Тільки деколи, залежно від місця знаходження сонця, віддзеркалювали ледниками та білизною снігів на вершинах. Хоча нас Ташкента в багіж везли машинами дуже довго, і я думав, що ми від нього дуже далеко, але то була дорога в обхід. А коли я дивився на гори, то зрозумів, що якщо піти навпростець в сторону гір, то десь кілометрів за 20 повинно бути місто Черчик, в якому я перед школою служив. Там я мав дорогих моєму серцю друзів, братів і сестер по Христі, з якими Бог мені дарував чудові зустрічі. І мені так захотілося ще хоч раз зустрітися з ними. З багажа в Черчик дороги через ті бархани не було, була тільки на Ташкент. Так що, хоча б мене відпустив капітан поїхати туди, було нічим, хіба тільки пішим ходом. А мені так дуже хотілося ще побути з дітьми Божими, що я вирішив, якщо відпустять мене, піду пішки. Це потрібно було за одну ніч пройти наугад по бездоріжжю, десь кілометрів 20 туди і стільки же назад. Мій орієнтир були тільки гори, під якими, як я думав, десь є Черчі. Кроме цього, я був відповідальний за зберігання всіх продуктів, які зберігалися не десь під замком, але у моїй палатці, де я мав і ліжко, і там спав, щоб хлопці, які жили поруч в інших палатках, не розікрали їх. Як я можу залишити палатку на цілу ніч? І чи знайду я Черчик? Чи повернуся до ранку? А якщо заблукаю десь між тими пустинними барханами? Це було дуже ризиковано, але та спрага побути серед віруючих була настільки великою, що я, не дивлячись ні на що, став просити у Бога, щоб він розположив серце капітана відпустити мене. При моєму зверненні до нього капітан не міг начудуватися, що зі мною сталося, щоб іти в таку далеку небезпечну дорогу, і то за одну ніч, туди і назад, щоб на якісь дві години зустрітися з якимось другом. Це йому не вкладувалося в голову, він образумлював мене, не підставляти себе такій небезпеці. За Черчиком, в нашу сторону, звідки я мав підходити до нього, розміщався воєнний аеродром, на який вночі я міг випадково натрапити, тому що ніяких орієнтирів не мав. На випадок, що мене би перехопив караул чи воєнний патруль, капітан ніякого законного документу про моє звільнення видати мені не міг в таку місцевість вночі. Та я стільки просився в нього, що він в кінці кінців дав мені дозвіл, тому що був дуже задоволений моєю поведінкою і виконуванням тих обов'язків, з якими я бездоганно справлявся. Він відпустив мене після обіду, а ранком о 9 годині я повинен був повернутися в наше розташування. Щоб було все гаразд, він сам спав у моїй палатці тієї ночі. Ніхто з решти солдатів не знав про нашу умову. Я непомітно вийшов і зник за барханами, взявши напрямок туди, де по моїй уяві мав бути Черчик. День був дуже спекотний і було дуже гаряче. Через годину ходи я опинився, як серед безкрайого моря. Як вийду наверх бархана, скільки видно очима одні бархани, як хвилі на морі. Зійду вниз, нічого не видно. Тоді я здогадався, що мені потрібно буде пройти не 20 кілометрів, як я визначив окоміром по горах, а більше, тому що моя путь під ногами була наче стрічка, складена гармошкою, барханами і видолинами між ними, яку, якщо розтягнути по прямі, то вона буде набагато довшою. Але я вперто йшов. Сердечний потяг до друзів ніс мене, мов, на крилах. Кругом живого нічого не було, навіть кущів ніде не було, дикий степ. Стрінувся з шакалом, який здивовано мене обійшов, бо в тому безлюдному царстві він людей не бачив. Я страху чи тривоги зовсім не мав. В серці було повно віри на Божу охорону і керівництво. Мав величезне задоволення і радість. Співав і молився на ходу, скинувши пілотку. Для мого духа то було свято і торжество, яке не опишеш словами. Тільки той, хто насичувався такою Божою близостю і святим спокоєм в присутності Божої на самоті, може зрозуміти мене. Мої догадки і мій орієнтир виявилися вірними. Я вийшов прямо на Черчі, в обхід воєнного аеродрому, і при заході сонця наближався до міста. Вся рідина з мого тіла пролилася потом від страшної спеки. Пити так хотілося, що якби я не мав надії, що зараз місто, і я нап'юся, то неможливо було б йти далі. Коли я дійшов до міста, наче сам Бог приготував мені воду. На самій окраїні, при вході в місто, першою будівлею була кабінка, в якій дівчина продавала газовану холодну воду склянками на розлив. Я ще на підході до кабінки гукнув, щоб вона наливала воду. Як тільки підійшов, кажу: «Наливай другий». Перший допиваю, другою рукою беру другий і кажу: «Третій наливай». І так склянку за склянкою п'ю. Вона дивиться на мене, як на божевільного. Що зі мною? Вона не знала, звідки я, яку віддаль покрив по такій спекоті, тільки під сонцем, що за 5 годин наді мною ні від чого не було і на мить тіні. Я подумав, вона, мабуть, боїться, що я нап'юся і, не заплативши, втечу. Витягнув гроші, поставив на прилавок і продовжую пити. Вона не встигає наливати. Випив 10 склянок по 200 грамів і напився. Вона жартом каже: «Ще таких пияків не бачила». А я їй вже на порозі: «Якби ти знала, скільки я пройшов за 5 годин по цій спеці без води, ти би ще більше здивувалася». Зайшов до самого близького мого друга Петра Цибульченка, який не ходив ногами, був прикутий до коляски. Я розраховував, що знайду його дома. Інші могли десь бути не дома, а мені час був дуже дорогий. Батько цього вже немолодого хлопця був пресвітером і в той час знаходився в тюрмі за Слово Боже. Мама його, старенька, худенька, замучена, доглядала свого синочка, який був приречений доживати самотнім інвалідом. Вони жили на окраїні, дуже бідно. Хатина їх була покрита очеретом, але я увійшов, як у царський дворець, бо був спраглий спільноти з вірними. І тільки з ними і його мамою провів 4 години у розмовах і молитвах. Пам'ятаю, я ще щось у них тоді вичитав цікаві з якоїсь християнської книги і переписав собі. Вони своєї бідноти вгостили мене на дальну небезпечну дорогу супом, в якому була тільки картопля і вода, а також чаєм. Але то була вечеря святих, приправлена великою Божою любов'ю. То було для мене величне Боже свято, якого я так прагну, і Бог доповнив мої бажання. Знову молилися, розпрощалися, і я пішов. Вийшов у 2 годині вночі. Треба було перейти містом до того місця, звідки я мав виходити на степ. Ідучи містом, мені потрібно було бути дуже пильним, тому що якби мене в такій порі ночі зустрів воєнний патруль, та ще без документа на відпустку, то це було б великою неприємністю. Але я вірив у Божу охорону і, непомічений ніким, перейшов ту частину міста. Про втому думки не було, а вона була. Бо за 4 години ноги не відпочили. Саме через такий час вони починають добре боліти від перевтоми. Ніч була безмісячною, темною. За містом я взяв напрямок наугад в сторону багіжа нашого розположення. Це було дуже відповідально, тому що якби я на декілька градусів взяв начало невірно, за таку довгу віддаль, де б я вийшов? Але я помолився, положився на Господа і пішов степом в обхід воєнного аеродрому. Щоб я в такій темноті не нарвався випадково на територію аеродрому, вірю, що то Бог заставив гавкати сторожеві вівчарки, щоб я знав, що потрібно брати більш в сторону, що я й робив. Могутні прожектори час від часу освітлювали околиці аеродрому, і тоді приходилося залягати. Коли ця небезпечна зона була вже позаді, розпочалося знову моє свято. Спекота дня спала, повітря було свіже і здавалося навіть вологе. Легко дихалося, хоча було темно, але очі скоро звиклися до темноти, і я майже бачу. Скоро вже місто з його світлами залишилося за горизонтом, і більше ніде не світилося ніяке світильце. А від горизонту до горизонту наді мною був купол неба, не перекритий ні з якої сторони силуетами дерев чи будівель, усіяний густо яскравими зорями, з яких мені здавалося, що разом з їх золотим промінням сиплеться з неба любов Божа на мене. Мене сповняла велика радість. Бог доповнив моє бажання, що я, ідучи навгад, вийшов прямо на те місто, без перешкод дійшов до друзів і без перешкод перейшов такі небезпечні місця, вийшов на пустинний простір, де вже ніхто мене не перестріне, де тільки я і мій Господь. Ноги несли добре. У фізичній силі почував себе бодьоро, а дух мій був надзвичайно чуйний і відкритий для Господа. Я собі розмовляв з ним. Перешкод для того не було, ні зовні, ні внутрі. На мене дійсно росою спадала Божа благодать, настільки відчутно, що я задихався від напливу неземних почуттів. Від щастя плакав і співав, сповнявся Духом Святим і Духом молився. Ішов порою, здіймаючи до неба руки, і обмивався сльозами радості. Якби хтось там міг був бачити і спостерігати за мною, то подумав би, що я ненормальний. Перед ранком, на сході, над мовчазними, дрімаючими барханами, зійшов великий, тонкий, красень місяць, наче вісник великого таїнства, яке скоро відбуватиметься, світанок нової днини. Ми, струджені працею, завжди спимо і пропускаємо досвітню пору, не бачивши тієї краси, не відчувши духом тієї величі, Божих дій, в якому задіяне все Боже творіння. А якщо так, як я, тоді провести ніч серед сонних пустинних степів, де, здається, чуєш дрімотне задоволення степу від нічної прохолоди, яка лягла на стомлену від денної спеки землю, і в якийсь момент на далекому обрії бачиш, як беззвучно розпочинає світлішати. Яка то краса, як все більше, більше освітлюється східний обрій, насичуючись теплими барвами, які розпочинають тьмяно освітлювати простір спочиваючого степу. Де в низинах диханням ночі осідає прозорий туман, а бархатна темнота розтворюється в сяєві світанку нової днини. Хто знає Святе Писання, то тоді наглядно може бачити і відчути, як Божа доброта і Його милосердя відновлюються над нами, людьми, кожного ранку. Світанок беззвучно загорається, все більше, більше, в золотисте сяєво. ще сонця нема, а на обрію, на самій його грані, розтопленим золотом, вже тремтить горизонт. І враз плавно розпочинає випливати диск сонця, розбуджуючи все на новий день. З першим променем сонця, який вихоплює щось з досвідкової полутіні, музикальна душа наче чує легенький протяжний звук чарівної скрипки, розпочинаючи величну симфонію днини. Чим більше стає сонячного проміння, тим більше пробуджується різних музичних звуків, що ніби утворюються від дотику проміння до предметів, які освітлюються ним, і гармонійно розвивають музичний твір хвали Творцеві. Чим більше сонце випливає над поверхнею горизонту, тим збільшується звук тієї симфонії. І коли вже сонце відірветься від тремтячої позолоченої лінії горизонту і попливе по небосхилу, симфонія слави вічному премудрому Творцеві, неосяжному у просторі і в часі, лунає на повну силу, прославляючи Господа, владику неба і землі. І цю величну симфонію слави чує той, хто прорвав пелену земної марноти і над нею з'єднався з Богом. Такий разом з тією симфонією хвали підноситься своїм духом до небес, збагачуючи її своєю хвалою. Цього не відчуває і не чує тільки байдужа людина, якої серце і розум забитий журбою тілесного, матеріального, ненаситного життя. Я щасливо і впору влучно вийшов на наше розташування. Був щасливий і насичений благодаттю від Божої присутності, яку пережив і продовжував переживати. Але той, кому це було не на руку, ворог душі моєї, диявол, помстив мені за те. Коли я не був дома, а у моїй палаці замість мене спав капітан, щоб не було проблем, він, сатана, вночі налетів на мою палатку страшним вихорем з проливним дощем, зірвав її скріплення і поніс, відкривши під той ливень всі продукти і капітана на ліжку. Той схопився і не знав, що робити. І його мочить, і всі продукти під таким дощем, а буря легкі упаковки зриває і несе по степу. Капітан змушений був боротися з тим усім самий, щоб не видати солдатам, що він мене кудись відпустив. Бо в такому разі і інші солдати почнуть у нього проситися. А від них хорошого не було що чекати, якби їх відпустити кудись. І капітан геть мокрий, в натільній білизні бігав по степу, ловив палатку і проти бурі тягнув її, щоб накрити продукти, щоб не все промокло. Ліжко, на якому він спав, теж мокре. Піти лягти у свою палатку, значить залишити всі продукти на свавілля, і він переніс велику біду. Це сатана робив з ним, щоб він озлобився на мене, і я мав проблеми. Але на диво, капітан тільки пожалівся мені, що він пережив, і сказав, що більше такої глупоти не дозволить собі зробити. Робити комусь добре, а собі біду. Цікаво було те, що більше ні одна палатка не була зірвана, ні у кого, тільки моя. Лише я розумів, чому це сталося. І я мав проблеми з замоклою мукою, крупою, цукром, але я платив ту ціну з радістю, бо мав за що. Я був переможець, а сатана переможений, і поки мене не було дома, він мстив мені.